सजा हो गया वे सानू इश्क तेरे दा नशा हो गया नी सानू इश्क तेरे दा नशा हो गया नी साडा तेरे बिना जीना सजा हो गया नशा हो गया नी सानू इश्क तेरे दा नशा हो गया नी साडा तेरे बिना जीना सजा हो गया नशा हो गया नी साडा।